तेरी दिल रुबा तुझको आना पड़ेगा, मेरी दिल रुबा तुझको आना पड़ेगा, रस्म वफा को निभाना पड़ेगा, मेरी दिल रुबा मेरी दिल रुबा तुझको आना पड़ेगा। जो आहट धड़कता है दिल, टूटी आरज़ू तू फिर आके मिल, कोई हो जो आहट धड़कता है दिल, टूटी आरज़ू तू फिर आके मिल, तुझे नाज़े मौसम उठाना पड़ेगा, मेरी दिल रुबा मेरी दिल रुबा तुझको आना पड़ेगा। प्यार ऊंचा रहे कयामत तलक ये जमाना कहे,